Радио са мой. Moi boas amigos, boas tardes a todos. Aquí despois de Semana Santa duns cantos días que anduvemos a pasar uns días pois de descanso. Espero que esteades xa todos e outra vez. E os que non, pois que estean xa vindo cara aquí a Cataluña outra vez. Así que amigos, lembren que estamos en no programa Galegos Novais. Damos ya benvida, como non, o noso técnico de son, a Damián. Boas tardes, Damián. Boas tardes. E por outra banda, temos, como sempre, pois, a Xulio Cousil. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, benvido. Despois das e por outra banda, hoxe tamén estamos acompañados do corresponsal de Galicia para o Mundo, Antonio Díaz Fernández. Hola, boas tardes. Boas tardes. Bueno, amigos, e aí tamén teñen un teléfono que é o 93-654-1400. E teñen outro, tamén se queren poñer en contacto connosco, pois o 93-654-1500. E lembren que tamén temos un correo que é galegosnovais@spot.com. E tamén... No, equivocáchete. galegosnovais@gmail.com. Exactamente. galegosnovais@gmail.com. E despois o blog, ese pues, sí, exactamente. Blog. E despois temos un blog que tamén dice galegosnovais@blogspot.com. Exactamente. Así que, amigos, todos estos son lazos despois de haber pasado Semana Santa, tú. Claro que xa ten que empezar de novo outra vez a poñer luchi. De todos os sitos, o que hai que ter en conta é que, bueno, pois estamos a comenzar, por así decirlo, non? Exactamente. Desde tantos anos que non tiñamos o programa, ahora comezamos outra vez. Exactamente. E aquí o director, o noso amigo Armando, pois está o día con respetos. Por certo, él tamén estivo en Galicia, Sí, que saiban tamén os nosos ointes. Bueno, eu estuve en Galicia, por certo, que, en fin, está todo moi seco. E ali na máis vían flores das cerdeiras dos membrilleiros, solamente se vía eso. E despois eran os pinos os que máis verdes estaban, pero os prados unha erva piquiniña que casas vacas tiñan que amarela. Sí, é media amarelada, pero despois pasabas por sitios onde había monte. E os que eran os fiantos e todo isto, e as silvas estaban secas, nin flores siquiera. Bueno. E ali, pois, con un medo ao lume, pero con estes recortes que fixeron, eu está ben que fagan recortes e con que cosas, pero en coches oficiais, que se queixaba ali moita xente, en coches oficiais non fixeron recortes. Pero que si fixeron recortes foi en persoal para en contra do lume. Neso si se fixou recortes. En Otein, tamén que a xuventude estaba bastante cabreada. Queimada, non? Queimada. Más queimada que as fragas do Eume. Bueno, e por Ourense tamén houve os seus lumes. Sí, sí, moitos. Despois en Asturias houve 15. Que estábamos rodeados. Houve un día, que era o día claro, e digo, pero hai niebla. Dice, non, isto é dos fumes que viñeron dun sitio ou doutro. E estaban, pois, entre Baleira, Becerreá, Ocada, Bonavi de Subarna, Fonsagrada, estaban cubertos como se houbera niebla de verdad. Sí, por ali ardeu moito. Vaya, por Dios. E o que dices tú, que non é normal que neste tempo vayas por aquela zona e non vexas o verdor que hai cada ano. Exactamente. Por eso non choveu. Os ríos van prácticamente secos. Secos, sí. Que... hai unha sequía de que ya eso axuda. E encima a prevención non é a que tiña que ser. Exactamente. Pues, e despois había que terviña. Bueno, era un lume pequeno que se apagou en 4 ou 5 horas, se apagou, pero tiñan que ir buscar auga á ría de Ribadeo, de preto a Fonsagrada. Caray. Así que imagínate tú atravesar un trozo de Asturias, volver a Galicia, ir á ría de Ribadeo, de volta outra vez, uns helicópteros, cando hai paisanos que dicen ahora hai, pois se se queren modernizar un pouquiño, aí pois o que son motos bombas gastando menos auga e facendo pois tipo de choiva. Se recortaron os presupuestos, non hai promoción. Sí, bueno, bombas, pero e despois hai un aerodromo en Becerreá, que eu fun a velo para asesorarme, que non me querían deixar pasar, e digo, eu quero velo. Por lo tanto, faga o tío que queira, se non é por un lado, é por outro, eu de velo. Tres helicópteros e os tres cas bolsas rotas. Vale. Non as repuñeran desde o ano pasado. Me parece que estaban eses helicópteros ali desde cando ese grande lume carderon ali polas Rías Baixas, carderon viñedos e todo. Vale. Pois estaban así. E despois os camións bombas, que claro, pois eu vexo que están moi antiguadas, a que non está pinchada, está, pois ten a cuba rota, e a que non, pois falta lle mangueira, en fin, e despois xente pouco experta, meten aqueles, pois sí, bom, vamos meter a este que é amigo de fulano de tal, e é o que solen facer, según en que sitios, pero eu estuve a falar co alcalde da Fonsagrada, e dice, como isto non nos deixen pegar unha volta, isto a volta de pouco tempo vaise todo, dixo mel, así, pero con palabras, vaise todo a merda. Vale, dicho outra palabra seguro, pero bueno. Escoita, tiñamos que presentamos a Antonio como o corresponsal de Galicia no Mundo, pero que él ven tamén en calidade de directivo de Rosalía de Castro. Sí, tamén. Vamos a ter a oportunidade de preguntarlle como foi esa viaxe de fin de semana. Que xero a onde quería ir eu. Aí estamos, non? Que che parece se adubiamos con un pouquinho de música? Exactamente, un pouquinho de música que xa temos por aí preparada de niña, que Damián pois xa lle está dando o dedo, así que playa adiante. A Santiago voy ligerito caminando, y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. Porque me acaricia, porque a Galicia se estoy llegando. A Santiago voy, a Santiago voy. Santiago voy, a Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo. Voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. Porque me acaricia, porque a Galicia se estoy llegando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, a Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo. Andalucía tiene su sitio en Radio San Boi. Los domingos de 12 a 1, Raíces, un programa de la Casa de Sevilla en el 89.4 de la FM. Raíces, una cita con las noticias, la gente, la música y la cultura del sur. Cada domingo a las 12 de la mañana en Radio San Boi. Ara també pots escoltar Ràdio Sant Boi per internet. Entra al web municipal santboi.cat i escolta'ns en directe. Ràdio Sant Boi online al web municipal santboi.cat. Bueno, pues, amigos, seguimos aquí en 89.4 Onda FM. E volvoros a repetir ese teléfono que é o 93-654-1400. E despois temos outro tamén que é o 93-654-1500. Vamos a falar tamén, pois, co secretario da Asociación Cultural Rosalía de Castro, a que nos respalda tamén, pois vamos a falar con Antonio Díaz, que foi a Galicia tamén, pois unha, que isto era con bandas de gaitas, non? Sí, bueno, eu un certamen de batalla. Unha Galicia, pero non fun de vacacións, acompañando, bueno, tú fuches facer o teu traballo. Un responsable, exactamente. Fomos de, como sabéis, aquí en Cataluña, pois desde hai un tempo, pois entre as cuatro das principales entidades galegas que hai en Cataluña xuntáronse para crear unha gran banda de gaitas, non? Que se chama a Banda de Gaitas Xuntanza de Cataluña. Isto está a Rosalía de Castro, está a Casa Galega do Hospitalet, está a Garimos de Badalona, e está a Toxos e Xestas de Barcelona. Entón, un fin de semana do 30 e o 31 de marzo, un fin de semana anterior á Semana Santa, pois actuaban, participaban en Galicia, vai un, como se fora o unha liga, fútbol, hai unha liga, de bandas de gaitas. Sí, que se chama Liga Galega de Bandas de Gaitas. Entón, Xuntanza participa. A Rosalía de Castro xa antiguamente xa participaba nesta liga, non? Leva xa uns cerca, desde que se fundou Casa Galega tamén, e Toixos e Estas tamén. Pero ahora desde este ano participan xuntos como Xuntanza. E bueno, celebrábase o día 30, o sábado 30, en Santiago, no Pazo de Congresos, celebrábase a primeira fase. Ali, pois, xuntanse as bandas que participan, que había unhas 30, me parece, unhas 33 ou 34 bandas de todo Galicia. E de fora de Galicia, pois, está un pouco a representación da emigración de Galicia do exterior, está a banda Xuntanza. E, bueno, fomos a participar. A Xuntanza, pois, é unha banda moi grande, son cento e pico compoñentes. Poli. Entonces divídese na banda A, que é a principal, e despois a banda Juniors, que é onde participan os chavales máis xóvenes e os que menos están, non? Así os que si os que levan pouco menos tempo, bueno, pues, ali no Pazo do Congreso, pois ten un tempo moi limitado e tocan unhas pezas xuntas, un cucurrí que preparan para eso. E, bueno, clasificanse, danlles unha puntuación e tal, e, bueno, ao final pois hai un finalista e hai un ganador, como no fútbol, vamos, no fútbol. E bueno, si sí, partido fomos de aquí de Cataluña con dous autocares e unha furgoneta, unhas 130 personas íbamos a montarnos componentes da banda, e pois algún pai de que acompañou e os representantes das entidades. E bueno, moi ben, chegamos ali, pois despois dunha noite viaxando no autocarro, hospedámonos no albergue do Monte do Gozo. Participaron, fixeron moi ben as dúas, tanto os Juniors como a banda A. As dúas se clasificaron para a seguinte fase, que se celebrará, aínda non se sabe, será, pero máis seguro é que sería na plaza do Obradoiro, en Santiago. Ou no Alto de Manzaneda. Un dos sitios non está decidido ainda. E bueno, Sabese como quedou a banda daqui? Sí, no, quedou aí. A ver, aí hai non hai puestos na primeira fase. Entón pasan a seguinte Pasan a seguinte a, na, os primeiros, os 12 primeiros, me parece que pasan. Nos pasamos los dúas. A banda Juniors quedou no sexto lugar e a Abá no sétimo, na súa categoría, ¿no? Ah, pois pues entonces ya quedou ben. E bueno, para poder poder participar xa na seguinte. Isto é unha cousa que hai que nos temos. A banda de Cataluña ten, desde que temos un handicap, desta vez tocounos. Temos dous profesores que tuveron aquí en Barcelona, un concretamente en Rosalía, e outro en Toxos os Xestas. E non acabaron moi ben con nos. Non? Entonces, tú date conta, no xurado había 12 personas. A banda va, por exemplo, do xurado deron unha puntuación de entre 40 a 46 puntos, os 10. Estes dous, un deulle 12 puntos e outro deulle 21. O sea, eso dá unha idea, se non houbéramos ganado, arrasado. Porque da, claramente é mellor. Eso quere dicir algo. Se dá algunha idea de por onde vamos. Porque tira. Cualitativamente non hai comparanza, ¿no? Nosa banda non colle no escenario. Son, hombre, ainda que non estaban todos, son 70 da banda grande e 30 da banda pequena. E bueno, e despois é unha banda tradicional de gaita galega, de música, e a maioria das bandas que se presentaron os viñan con saxofós, outros viñan con pianos, outros viñan con guitarras, e outros viñan, están introducindo novas formas, novas, ¿no?, formas, que hai algunha que en vez de unha banda de gaitas parece unha charanga, non? Pero bueno, entraron e participan e fano ben. Son bandas de Galicia que levan moitos, que están patrocinadas polos concellos. Ten personal técnico cobrando do concello, que os preparan ben, pero están introducindo certas, sí, certas cousas que certas non son auténticas galegas, cando hai que, claro, pero que bueno, a organización permite, abriu, non sei se seguirá por estes vieiros ou non, porque isto empezaron a introducirlo hai 2 anos, non? Pero está unha cousa a introducir modernidade, exactamente, técnicamente axustarse, e outra cousa é desvirtuar todo o que é o que é a música tradicional, a música tradicional e o que son as bandas de gaita tradicionalmente en Galicia. E bueno, pois sabremos a ver o que pasa na seguinte fase. Porque eu cuido que cando escuitei unha vez ao Rei de Viana, que dicen, na nosa terra hai moito que está aí enterrado, moito que sacase impoñer cousas que non son nosas, temos cousas enterradas aí, sí. E creo que podían escarbar un pouquiño máis. Sí, pero esta Liga de Banda de Gaitas, que está organizada pola Asociación de Bandas de Gaitas de Galicia, hai, para poder participar tens que ser socio, as 4 entidades galegas de Cataluña son socios desa de asociación. Entonces permites, pero penso que está de feito, hai unha excepción, porque eso inventou no fundo no José Luis Foxo, agora non está na asociación, agora están intentando de xuntarse outra vez, ¿no? Sí, bueno, hai problemas en sí, todos os sitios. E isto que era no Palacio de Congresos, foi iso que custou tantos cartos? O que, o palacio? Sí. Sí, non sei o que custou, porque agora non teño, pero sí, o palacio é un... E ainda menos mal que o emplean para algo. É un señor palacio, está moi ben, o que non sei se este fin de semana, pois sí, non se chegou a encher o aforo, porque son, debe haber 1000 e pico butacas ali, pero bueno, solo de Cataluña, porque houve moita xente que, aproveitando as vacacións, habíamos máis de 200 personas, porque comendo os albergues do Monte do Goces, tiñamos los cheos, ¿no? Son de Cataluña. Está ben. Pois moi ben. É moita xente, estaba cheo do carro, de conta que había 30 e tantas bandas, con que veñan 40 ou 50 personas con cada banda, xa se enche o palacio. Teremos que convidar en algunha ocasión a algún dos componentes para que veña aquí a falarnos da propia banda. Cando queirais, non hai ningún problema. Teremos aquí un par de chavales. Claro que sí. Usted non nos podemos traer porque aquí non é imposible. Pero que é importantísimo que eles mesmos saiban que... exactamente. Que temos... No, incluso traer pues, al director da banda o, exactamente. O era que técnicamente pues, sabe más que a mí, pode explicar todos os instrumentos. A banda de Gaita Xuntanza, aparte de tocar gaita galega e todo, está facendo un repertorio de música tradicional catalana tamén. Están utilizando instrumentos de Cataluña tradicionales como a grel, como a... Muy bien. Eu, por exemplo, cando foi, non sei en que sitio foi que estaba así tamén, non me lembro, porque foi en Rosel de Castro que tocaron o el himno de aquí, el Suseis o algo así. Ou foi en Rosalía, non me acuerdo. O día da dona. Traballadona en Rosalía, sí. Que a mí me puxo os pelos de punta. Como sona con gaita. Tocan moi ben, moi ben. Pero de maravilla, Bueno, pois felicitacións pola parte que nos toca. Teñen previsto, aparte da actuación, seguro que na nosa festa, non? Teñen un calendario de actos aquí. Sí, agora non teño o calendario aquí, pero si, por exemplo, está previsto este ano ir a Glasgow, ao Festival de Glasgow, a San Patricio, Estados Unidos. Carai. Actuarán, xa está confirmado, na Diada de Cataluña. Seguramente non está aínda ben rematado, seguramente actuará como representante de emigración no Consello da Galeguidade en Santiago. A ver, hai que ter en conta que esta banda é unha banda para grandes eventos, para grandes, grandes. Despois nas festas que hai aquí, lógicamente cada asociación ten a súa propia banda, Rosalía de Casa ten o seu propio grupo. Entonces, en cada mercado de vender sí que estará Xuntanza, pero pola mañá estará cada entidade caso por separado, Por ejemplo, a presentación oficial en Cataluña fixo o ano pasado en Cámara de Cataluña. Ano pois estamos mirando a ver o que facemos. Estaremos tamén este ano no festival deste que se fai en Tarragona, que xa o ano pasado con un festival internacional que é unha durante unha semana. Seguramente estaremos no de festival internacional de Can Canidós, Toni Gros, na frontera con Francia. E, bueno, hai varias... É un proyecto moi ambicioso para esta nova banda para grandes eventos. Está ben. Claro. Perfecto, pois pues é unha cousa interesantísima, non? Claro. Esto é parar, non para. No. Pero a mí o que me fai gracia é que, polo menos, no Congreso en Santiago, nese palacio, que... polo menos que sirva para algo. No pazo, non? Sí, exactamente. Bueno, a verdade é que temos moitísimas ganas de poder falar con eles directamente, a ver se si nunha ocasión fazemos tanto aquí como na outra. Exactamente.